بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، مكتب توعيه الجاليات حائل مملكة سعودية عربية كي بمثال بشكش وفاة ختم الرسل خطيب ومقرر سيد معراج رباني فاضل مدينة منورة يونيورسيتي سعودي عرب. حضرات محترم رباني صاحب کی یہ 105 نمبر کی کیسٹ ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ربانی صاحب کی 100 سے زائد کیسٹ ہیں جو عقائد و ایمان اور اخلاق و معاملات کی اصلاح پر مبنی ہے اور کتاب و سنت کے دلائل سے مزین اور آراستہ ہے. انہیں سننا نہ بھولیں. اسی طرح سے 30 سے زائد ویڈیو کیسٹیں بھی ہمارے یہاں دستیاب ہیں، آپ انہیں ضرور سنیں. ہمارا پتہ ہے مکتب جالیات حائل سعودی عربیہ، پوسٹ باکس نمبر 2843، فون نمبر 533-4748 اور 531-0116، فیکس نمبر 543-2211. شکریہ، لیجئے پروگرام سماعت فرمائیے. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، تو اے لوگو، کیا اگر یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کفر اختیار کر لو گے؟ اور یاد رکھو، جو شخص بھی نبی کے مرنے کے بعد یا نبی کے شہید ہو جانے کے بعد کفر کو اختیار کرے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے نبی، آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی ایک دن مرنا ہے، وہ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ ہیں کفار اور مشرکین انہیں بھی موت آنے والی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 30. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ان آیتوں سے شاید آپ کے ذہن میں میرے خطبے کا موضوع آ چکا ہو. آج کے اس خطبے جمعہ میں میرا موضوع یہ سخن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی یا نہیں آئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ملکوں کا بھی عجیب و غریب حال ہے، اور ہم عجیب و غریب فضاؤں میں سانس لیتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملکوں کا اکثر و بیشتر طبقہ دین سے دور، اسلام سے انجانہ نابلد، دنیا کی رنگینیوں یہ ذرا دور کر دیں اس کو، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک اور دمک میں مست اور بے خبر، آخرت کے خوف سے غافل، اور دنیا کے اندر مست تو ہے ہی وہ، ترسیتم یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے جاہل اور برے علماء نے، ان پڑھ مفتیوں اور سڑک چھاپ مولویوں، واعظوں اور مقرروں نے ان بیچاروں کا، عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا. جہالت نے الگ ان کی کمر توڑی ہوئی ہے، اور شیطان انہیں الگ اپنے شکنجوں میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا ہے اور کر رکھا بھی ہے. وہ مسلمان جو کبھی ایک جسم کی طرح تھے، جن کے اتحاد و اتفاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور جن کی طرح نرم اور کافروں کے لیے سخت ہیں, آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں لیکن کافروں کے اوپر سخت ہیں. لیکن آج معاملہ اس کے الٹا نظر آ رہا ہے. آج یہ مسلمان اشداء علیہم ورحماء علی الکفار ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکنے میں ماہر ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں ماہر ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت ہیں, لیکن کافروں کے اوپر یہ نرم بن چکے ہیں, کفار کے لیے یہ نرم بن چکے ہیں اور موم ہو چکے ہیں. اور یقین نہ آئے تو ذرا اپنے ملکوں کے قریوں میں, بستیوں میں, محلوں میں آپ داخل ہوں, اور وہاں داخل ہو کر کے, وہاں جا کر کے وہاں کی مسجدوں, وہاں کے مدرسوں اور دینی سینٹروں اور مرکزوں کا جائزہ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری جگہیں مسلمانوں کے آپسی اختلاف و اقتدار کی جنگ کا اکھاڑا بن چکی ہیں. ان تمام جگہوں پر اختلاف و انتشار کی بیج بوئی جاتی ہے اور ہر طبقہ اور ہر جماعت ایک دوسرے پر اپنی جیسی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے. اس طرح یہ مقامات اور یہ جگہیں جو اتحاد و اتفاق اور اخوت و بھائی چارگی اور رشد و ہدایت کا سینٹر تھیں, یہ مقامات مرکز تھے, آج اختلاف و نفرت کے یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. آج عداوت و دشمنی کے بیج یہاں ان مقامات پر بوئے جاتے ہیں. قدم قدم پر اختلاف, قدم قدم پر جھگڑے, روش روش پر جھگڑے. اللہ کی پناہ, نماز ہو کہ روزہ ہو, حج ہو کہ زکات ہو, عبادات ہو, اللہ کی بندگی ہو, ہر معاملے میں مسلمان مختلف ہے, ہر معاملے میں اختلاف اور حد ہو گئی. اللہ کی توحید میں اختلاف, کلمہ لا الہ الا اللہ میں اختلاف, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف, یہاں تک کہ نبی کی رسالت میں بھی اختلاف. اور موت جو ایک غیر اختلافی چیز ہے, موت ایک ایسی چیز ہے جو غیر اختلافی ہے, اس میں کوئی بھی رنگ و نسل کا آدمی ہو, کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا آدمی ہو, کوئی اختلاف نہیں کرتا. نہ کوئی نصرانی کو موت سے اختلاف ہے, نہ کوئی یہودی کو, نہ کسی یہودی کو موت سے اختلاف ہے, نہ کسی یورپین کو موت سے اختلاف ہے, نہ کسی برہمن کو موت سے اختلاف ہے, نہ کسی ہندو کو, کافر کو موت سے اختلاف ہے, نہ کوئی کسی عربی کو موت سے اختلاف ہے, اور نہ کسی زنگی کو موت سے اختلاف ہے, نہ کسی فرانچی کو, کسی کو بھی موت سے اختلاف نہیں ہے. سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اللہ کے سوا تمام کائنات فنا ہونے والی ہے, کسی کو بقا نہیں ہے. کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس میں کسی کو, کسی ملک والے کو, کسی رنگ و نسل, کسی بھی مذہب, کسی بھی دھرم والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تعجب ہے کہ مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں, مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں, اور وہ بھی مسلمان جو اپنے آپ کو قرآن کے دعوے دار, اپنے آپ کو حدیث کے پڑھنے والے کہتے ہیں, وہ بھی اس معاملے میں مختلف ہیں. چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ سب کو مرنا ہے اور سب کو فنا ہونا ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق ہو, اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ہو, سب کو ختم ہونا ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ دیوی ہو, چاہے وہ دیوتا ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ بھوت ہو, چاہے وہ پریت ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ شہید ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو اللہ کے سوا مرنا ہے, ہر ایک کو فنا ہونا ہے. اور وہیں پر یہ ایک آدمی کہتا ہے تو کوئی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں, سب کو موت نہیں آنی ہے, نبی کو موت نہیں آنی ہے, نبی کو مرنا ہی ہے, انہیں موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے, اپنی قبروں میں اسی طرح سے زندہ ہیں نبی, اپنی قبروں میں نبی اور انبیاء اسی طرح تصور کرے تو وہ تو کافر ہے, اس کی یہ بات درست ہے. اور نبی تو نبی ہیں, اللہ کے ہر عاشق زندہ ہوتے ہیں, نبی تو نبی رہے, غلامان مصطفیٰ بھی زندہ ہیں, خادمان رسول بھی زندہ ہیں, وہ بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آنکھیں کھولتے ہیں, وہ بھی مسکراتے ہیں, وہ بھی آخرت میں بخشش کے وعدے کرتے ہیں, وہ بھی تعلیمات دیتے ہیں, وہ بھی جناب عالی مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں, گھروں کے اندر آتے ہیں, وہ غلامان مصطفیٰ ہیں. تو جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے, وہ فریاد رسی کرتے ہیں, وہ دکھوں کو دور کرتے ہیں, اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے, اللہ کے عاشقوں کو موت نہیں آتی ہے, ان کو موت نہیں آتی بلکہ وہ پردہ کر جاتے ہیں, وہ وصال ہو جاتا ہے ان کا, نعوذ باللہ. اور یہی نہیں بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اور جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے, عاشقان رسول کا یہ حال ہے, تو پھر نبی اور رسول کا حال کیا ہوگا, پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا. یہ تو قبروں میں بیٹھ کر کے کشتیاں کشتیوں کو کشتیاں اٹھا کر کے باہر کرتے ہیں, یہ تو ہزاروں کوسوں میل دور کے اوپر اپنی قبروں میں لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کہاں ہے؟ تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کے عقیدے موت کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں۔ غرض یہ اختلافات جو فروعی اختلافات نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی اختلافات نہیں ہیں کہ چلو بھائی نظر انداز کر دو، ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے پڑھ رہا ہے، کوئی اوپر پڑھ رہا ہے، کوئی آگے پڑھ رہا ہے، کوئی سینے میں پڑھ رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، چلو بھائی چھوڑ دو کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ ان کے اوپر چشم پوشی کر لی جائے، ان سے آنکھوں کو بند کر لیا جائے، نہیں، بلکہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اور نبی کے بارے میں زندگی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے، یہ شرک کی بنیاد ہے، اور یہ شرک کی بیس ہے، یہی بیس ہے۔ اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد رس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، اور نبی ہی نہیں بلکہ اسی زندگی کی بنیاد کے اوپر پورے شرک کے گھورک دھندے ہو رہے ہیں، یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے، یہی عقیدے کا فالٹ ہے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج اسی عقیدے سے امت کو روشناس نہیں کرایا جا رہا ہے، آج اسی بات کو امت کے سامنے کھول کے نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع پر مجھے کتابیں ملیں، اس موضوع کے اوپر مجھے اور مزید معلومات ملیں، لیکن ہمیں اپنی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی، یہاں تک کہ اردو عربی زبان میں بھی مجھے ایسی کوئی کتاب مستقل اس موضوع پر میری نظر سے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہمارے ملکوں میں لوگوں نے، علماء نے لکھے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، اس موضوع کے اوپر ممکن ہے ہمارے ملکوں میں کتاب ہو، لیکن نبی کریم زندہ ہیں اس موضوع پر تو آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی مارکیٹ میں، اور موجود ہیں، وہ خود ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی کتابیں، لیکن اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، اس موضوع پر مجھے کوئی کتاب نہیں ملی۔ شاید ہمارے علماء یہ خوف زدہ ہوں، یہ ڈر رہے ہوں کہ جس طرح سے اور تمام سب چیزوں کے مسائل بیان کرنے پر مجھے وہاں بھی لہاں بھی کہا گیا، اسی طرح اس حقیقت کو بھی اگر میں کھولوں گا تو لوگ ہمیں وہاں بھی لہاں بھی کہیں گے، ہمیں گستاخ رسول کریں گے، لیکن نہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا قبر میں کیا حالات ہیں، وہ تمام سب چیزیں۔ اسی طرح نبی کو موت آنا، کیا یہ نبوت کی توہین ہے، کیا یہ نبی کی توہین ہے یا کیا ہے، اس حقیقت کو میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی میں بیان کروں گا کہ کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو موت کو، بڑی بہت باریک نقطہ ہے یہ، اور میں قرآن کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا، کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو کریہ سمجھتے ہیں، موت کو برا سمجھتے ہیں، کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی بیان کروں گا کہ کیا مومن ایماندار مسلمان کتاب و سنت کا ماننے والا کیا موت کو ناپسند کرتا ہے، وہ موت جو اسے اللہ سے ملاتی ہو، کیا مومن موت کو ناپسند کرے گا، اس حقیقت کو بھی بیان کروں گا، اور اس جیسی مزید تحقیقات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور دلائل وہ دوں گا، میرے دلائل اور براہین وہ ہوں گے، اور وہ براہین اور دلائل دوں گا جس پہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے جرات بھی کی تو اس انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ فی نار جہنم ہوگا۔ کیوں؟ وہ دلائل یا تو رب کے قرآن کے ہوں گے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہماری جھولی میں نہیں ہے، فلاں حضرت نے، فلاں بزرگ نے، فلاں قبلہ نے، فلاں کعبہ نے، فلاں سجادہ، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں تو قرآن کریم کے دلائل ہیں یا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ دلائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنے یاروں کے دلائل بیان کروں گا، ان بدعقیدہ مشرکوں کے دلائل بیان کروں گا، ان کے براہین کی دھجیاں بھی اکھاڑوں گا میں، اور ان کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے قرآن و سنت کے ڈائنا میں، قرآن و سنت کے بم سے میں انہیں بلاسٹ کروں گا کس طرح سے، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ مگر ان تمام سب ٹاپکس اور ان تمام سب نکات اور ان تمام سب نقطوں سے پہلے، ان سے پہلے آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ورق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے چیدہ چیدہ چنے چنے مختصر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور وہ بھی ان کتابوں کے حوالے سے پیش کروں جن کا انکار کرنے کی جرات کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا ہے، کوئی کافر ہوگا ان کتابوں کی جرات کر دے گا، جو قرآن کریم ہیں، جو صحیح بخاری ہیں، صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں سے جو صحاح کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے حوالے سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے ہیں, آخری باتیں ہیں. بات دو ٹوک ہونی چاہیے, اس کے اندر آپ کو پتا ہے میں لاگ لپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں سیدھے طور پہ کان پکڑنے کا عادی ہوں, میں ہاتھ گھما کر کے کہ آپ میری تعریفیں کریں, آپ میری جو ہے مجھ سے خوش رہیں, میں چاپلوسی تملق میں اس کو دیانتداری نہیں سمجھتا ہوں, میں اس کو بے ایمانی سمجھتا ہوں. امت اس وقت گمراہیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہالت کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے ناواقفیت کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر جہالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے علماء اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ان کو اپنی شاباشی, اپنے نعرے, اپنے بازیاں لگوانے کے لیے اور ان کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. میں دو ٹوک بات کہنے کا عادی ہوں, اور بال کی کھال اور اسی طرح اردو کی سردو ہندی کی چندی کرنے کا عادی ہوں. میری عادت ہے کہ میں کسی بات کو جب اٹھاتا ہوں تو اس کے آخری تہ تک پہنچنے کی اور لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلوں کو, زندگی کے آخری واقعات کو میں بیان کروں. چنانچہ آپ اور ہم اس حقیقت کو شاید نہ جانتے ہوں, آپ اس حقیقت کو نہ جانتے ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کا کام آ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا, تو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال سے دنیا سے رخصتی کے آثار دھیرے دھیرے نمایاں ہونے لگے, ظاہر ہونے لگے. آپ کوئی عمل کرتے, کوئی کام کرتے, کوئی بات کہتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہوں. چنانچہ آپ نے دسویں سال سن 10 ہجری کے اندر, دسویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہجرت کے دسویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 دن اعتکاف فرمایا, جبکہ آپ ہمیشہ 10 دن فرماتے تھے, لیکن آخری ایام میں رمضان کی آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. حضرت جبریل نے دو دفعہ آپ کو قرآن کریم کا دور کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر کے انہیں بھیجا, یمن کا امیر بنا کر کے بھیجا, اور انہیں رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ وصیت یہ تھی کہ معاذ, اے معاذ غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو, اور جب تم واپس آؤ یمن سے تو میری اس مسجد اور میری اس قبر سے گزرو گے. یا وصیت تھی حضرت معاذ ابن جبل. حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی تو نبی کی فرقت اور نبی کی جدائی میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بلبلا کے رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ انی لا ادری لعلی القاکم بعد عام ھذا بهذا الموقف ابدا, کہ اے میری امت کے لوگوں, اے میرے صحابہ, اور یہ کلمہ آپ نے ہر جگہ مختلف مقامات پر اور ہمیشہ یہ کلمہ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شاید آئندہ سال یہ تم سے میری پھر دوبارہ ملاقات ہونے کا وقت سال ہو, شاید میں آئندہ سال تم سے اس مقام پہ نہ مل سکوں. اے لوگوں, میں میرے اعمال اور مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے نہ ملاقات کر سکوں. اسی طرح سے میں بہت مختصر طور پر آپ کو آخری ایام کی جھلکیاں لے کے چل رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے اور اس موضوع سے اس کا ربط ہے. اس کی معلومات لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحیح بخاری, صحیح مسلم اور صحاح کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, اور کوئی ظالم جب ظالم ظلم کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کرے اور غلط باتیں کرنا شروع کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے, یہ کون سی دلیل ہے. یہ دلیل بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. چنانچہ وہی آخری ایام تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا. اور اسی طرح سے وہ سورت بھی نازل ہوئی جو اذا جاء نصر اللہ, یہ بھی سورت نازل ہوئی جس کے اندر اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے, ہو چکے ہیں, آپ دنیاوی مہمات سے فارغ ہو چکے ہیں, رسالت کا پیغام مکمل ہو چکا ہے, اللہ نے جو دین اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ دین کامل ہو چکا ہے. اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع قرار پایا گیا, اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ حج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے, سفر سن گیارہ ہجری کی ابتدائی تاریخیں تھیں, شروع کی تاریخیں تھیں, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے دعائیں کی, گویا زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. ایسی دعا آپ نے فرمائی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں اور مردوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں. پھر آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, انی فرتکم وانی شہید علیکم وانی شہید علیکم وانی والله لانظر الى حوض الانا وانی اعطیت مفاتيح خزائن الارض او ابي الارض او مفاتيح الارض او والله ما اخاف وانی والله ما اخاف ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم من تنافسوا فيها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں تمہارا پیش رو ہوں, میں تمہارا امام ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں, اور میں اللہ کی قسم ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, اور اے لوگوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی یا زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, اور یقیناً مجھے میں اے لوگوں, میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور دنیا کی دوڑ میں تم مشغول ہو جاؤ گے, دنیا کی دوڑ میں مشغول ہو جاؤ گے. ماہ سفر کے یہ ابتدائی ایام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے. پھر ماہ سفر کے آخری دن اور رات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع غرقت, جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں, جو باب جبریل کے سامنے قبرستان ہے صحابہ کا, مسلمانوں کا, وہاں تشریف لے گئے اور ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی اور ان سے فرمایا, انا بکم لاحقون, اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو, ایک دن ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں, بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. ماہ سفر کے آخری پیر, آخری دوشنبہ یعنی آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے, بقیع غرقت تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر میں اس وقت درد محسوس کر رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے کو رخصت کر کے جب واپس آئے, تو میں نے فرمایا, میں نے کہا وا راسا, ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ کی قسم, ہائے میرے سر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بیماری کی ابتدا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد سے شروع ہوئی. اسی وقت آپ کو سخت ترین بخار چڑھا, بہت سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا, جس کی حرارت اور گرمی اتنی سخت گرمی تھی کہ ٹھنڈے پانی میں ڈوبوئے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ رکھے جاتے, تو اس بخار کی گرمی, اس حرارت کی گرمی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈے پٹیوں کے اوپر محسوس ہو رہے تھے. یعنی اس قدر تیز بخار تھا. اور یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 11 یا 14 دن یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے کہ اس وقت مرض سخت سے سخت ہوتا گیا اور مرض نہایت سخت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا اور اس قدر آپ مریض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ کل میری باری کہاں ہے, میں کل کہاں رہوں گا. یہ مقصد تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے بارے میں پوچھنے کا. تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے بیک زبان ہو کر کے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کی مرضی, جہاں چاہیں آپ رہیں. چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے گھر چھوڑ دو. چنانچہ اللہ کا یہ نبی حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان, دونوں ہاتھوں کا درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر کھسکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور یہ معذوری دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جو بھی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یاد کیا تھا, معوذتین, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, میں پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی. آپ کو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جسم مبارک کے اوپر آپ پھیر سکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام تھے, آخری دن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہوئی تھیں. وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے 5 دن پہلے بدھ کو مزید تیز بخار چڑھا, جسم جلنے لگا اور شولوں کی طرح جلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا, حریقو علیہ سبا قرب من آبار شتا حتی اخرج الی الناس, کہ لوگوں سات کنوؤں کے پانی, سات مختلف کنوؤں کے پانی مشکیزوں میں لا کر کے میرے اوپر ڈالو تاکہ میں نہا کر کے لوگوں کے پاس نکلوں. چنانچہ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا, اور 7 مشکیزوں سے پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ بس رہنے دو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے, منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا, اور خطاب میں فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبري وزنا يعبد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی مسجدوں کو, اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا, میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ تم اس کی پرستش کرو. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور فرمایا, من کنت چلتہ لہ زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ ومن کنت شتمتہ لہ وردا فہذا اردی فلیستقد منہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں, اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹ حاضر ہے. اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں, ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹ حاضر ہے, دنیا میں اس کا بدلہ لے لو, دنیا میں اس کا انتقام لے لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اے لوگوں اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے, اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اے لوگوں میں حاضر ہوں, مجھے برا بھلا کہ آخرت میں میرا تک. میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے, یہ اختیار دیا. اور اسی طرح یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے, تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اختیار یہ دیا کہ دنیا کی زیب و زینت لینا چاہو تو لے لو, اور ایک اختیار اللہ نے یہ دیا اس بندے کو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو, تو اس بندے نے, آپ نے اشارے میں فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ تھا اسے اختیار کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے, آپ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا, فدینا اباک و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمارے ماں ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان ہوں, آپ کے اوپر فدا ہوں. لوگوں نے کہا, اس بڈھے ابو بکر کو دیکھو اس کا کیا ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے, اور یہ بڈھا یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں, جو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر یہ راز ظاہر ہوا, ابو بکر کیوں رونے لگے تھے, چند دنوں کے بعد ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے. اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم اور ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو, میرے گھر کے سارے دروازے بند کر دو, اگر دروازہ کھلا رہے گا تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا. حضرت ابو بکر کے دروازے کھولے رکھو, یہ بدھ کے روز کی بات ہے, جمعرات, جمعہ اور ہفتہ اور اتوار اور پیر, یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری مزید سخت ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور اپنی آخری وصیت میں یہ باتیں فرمائی, اے لوگوں اپنے غلاموں پر اور اپنے نوکروں کے اوپر شفقت کرنا, ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا, اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے اوپر رحم کرنا, اور اے لوگوں یہود و نصارا کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا, یہود و نصارا کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے لوگوں اللہ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے, اس لیے میری امت کے لوگوں اس نماز کو نہ ترک کرنا, کرنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ لوگوں, مسلمانوں کے جو ڈیلیگیٹ اور جو مندوب اور جو وفود آئیں گے ان کو اسی طرح سے نماز نہ جس طرح سے میں نمازتا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, اور تمہارے نبی کی یہ سنتیں ہیں. اور جمعرات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, جمعرات ہی کو آپ نے غسل فرمایا, سخت بخار چڑھا ہوا تھا اور پورا جسم تل تپا ہوا تھا. آپ نے جب غسل فرمایا تو تھوڑا جسم ہلکا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گر پڑے. آپ کو بے ہوشی آ گئی, پھر ہوش آیا, پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور آپ کے اوپر غشی آ گئی. پھر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ کو ہوش آیا, پھر آپ نے غسل فرمایا, پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب اللہ کے نبی بار بار زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر رہا تھا, آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہلا بھیجا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا بھی, یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا کہ میرے بعد جو جانشین بننے والا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا وہ نماز پڑھائے. چنانچہ اس وقت سے لے کر کے بقیہ سارے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی, جن کی کل تعداد 17 تھی. 17 نمازیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے مصلے پر حضرت ابو بکر نے پڑھائی. ہفتہ یعنی سنیچر یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد کم محسوس ہوا. آپ مسجد میں آئے, ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے, نماز کا وقت تھا, نماز کھڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر زور زور سے تکبیریں کہہ رہے تھے اور تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. دوستوں اور بھائیوں, دو شنبہ کی صبح, پیر کی وہ صبح جو نہایت ہی غمناک صبح تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حجرے کا پردہ اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا, لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ کے مسکرایا, اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے, ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے. حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ ناگہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ابو قحافہ کا یہ بیٹا کس طرح سے نبی کے مصلے کے اوپر کھڑ کر کے نبی کی موجودگی میں آواز کر سکتا. چنانچہ ابو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ ادھر مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اب وہ مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نماز میں فتنہ واقع ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کر لو, اپنی نمازیں پوری کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور آپ نے پردہ گرا لیا, آپ نے پردہ گرا لیا. اسی دن یا اسی ہفتے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے آپ نے کچھ سرگوشی کی. جو سرگوشی کی یہ سن کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمۃ الزہرا ہنسنے لگی. لوگوں نے پوچھا کیا پہلے کیوں رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی, کہنے لگی پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بہت جلد اللہ سے ملنے والا ہوں, میں اپنے باپ کے وفات کی خبر سن کر کے اور میں اپنے باپ کے آخری لمحے کی فکر کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بہت جلد ہم سے ملنے والی, تم بھی ملو گی اور جب ملو گی تو اس وقت تمہیں جنت کا سردار بنایا جائے گا, جنت کے عورتوں کی تم سردار ہوں گی. میں نے یہ سن کر کے میں نے ہنسنا شروع کیا. چنانچہ میرے عزیزو, لمحہ بلمحہ موت کے سائے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی. یہاں تک کہ چاشت کا وہ وقت بھی آیا, صبح کا وہ سورج بھی نکلا اور چاشت کا وقت بھی آیا. ماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے زانو کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور میں اپنے گردن کے بیچ میں اللہ کے نبی کے سر کو لے کے بیٹھی تھی. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن میرے کمرے میں داخل ہوئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک تازہ مسواکیں تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تازہ مسواک کو دیکھا تو آپ کی نگاہ مبارک انہی مسواکوں کے اوپر اٹھ گئی. میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا, زبان مبارک بھی نہ کھلی, آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے. چنانچہ عبد الرحمن ابن ابو بکر نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت عائشہ نے منہ میں ڈالا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تھے کہ وہ مسواک کچل بھی نہیں رہے تھے. ہمارا نبی اس طرح معذور, ہمارا نبی اس طرح سے بیمار, ہمارا نبی اس طرح سے نڈال, ہمارا نبی اس طرح سے مجبور ہو کر کے زمین کے اوپر تھا کہ دندان مبارک بھی نہیں کھل رہے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسواک نہیں کچلے جا رہے تو میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو لیا, اس کو نرم کیا, اور پھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا. یہ آخری لمحے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کے اوپر چادر کو اوڑھتے, اور جب سانس پھولنے لگ دی تو آپ چادر کو اٹھاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور نبیوں کی قبروں کی پرستش کرنے لگے, اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے. یہ آخری لمحات تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ وہ زہر جو خیبر کے وقت اس یہودن نے مجھے کھلایا تھا, اس زہر کا اثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کلیجہ کٹتا جا رہا ہو اور میں کٹتا جا رہا ہو اور موت مجھے بڑی ہی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے اپنا قارورہ طلب کیا کہ کوئی برتن لاؤ میں پیشاب کروں. اللہ کا وہ نبی اٹھ کے اب ہم وہاں بھی نہیں جا سکتا, وہ نبی پیشاب اپنی جگہ پہ منگانے کے لیے کرنے کے لیے قارورہ منگوا رہا. ماں عائشہ فرماتی ہیں ابھی لانے والا قارورہ لینے گیا اور لینے کے لیے آیا, آپ کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے, اچانک اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم ربی خلالا, اے اللہ مجھے نبیوں میں صدیقوں میں جگہ عطا فرما. ہاتھ اوپر اٹھے, ابھی وہ برتن پیشاب کیے لایا بھی نہیں گیا کہ آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے زمین پہ گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیر کی چاشت کا وقت تھا اور 12 ربیع الاول تھی اور سن 11 ہجری کا یہ واقعہ تھا. ہمارا نبی اس دنیا کو رخصت کر گئے, ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا نبی مر گیا, ہمارے نبی چلے گئے. حضرت صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا ان کے وہ جنون اور پاگل یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے. مدینے کے اندر ایک کوہرام پتا ہو گیا اور وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حرارتوں کو مضبوط کرتے تھے, جلا بخشتے تھے, اب وہ نبی ان میں نہ رہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا, میرا نبی مرا نہیں ہے, میرا نبی زندہ ہے, زندہ رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق اوالی کے قریے میں تھے, مدینے سے قریب اوالی ایک مقام ہے, وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضرت صدیق واپس آئے اور آپ کی دونوں آنکھوں کو بند کیا, پیشانی مبارک کو بوسا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر دو موت نہیں آ سکتی ہے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا, منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا اور وہ خطبہ صحیح بخاری کے پنوں کے اوپر درج ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایوہ الناس اعلموا اے لوگوں جان لو, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کیا اے لوگوں کی پوجا کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت, اور جو اس اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کبھی مر نہیں سکتا, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے وہ زندہ رہے گا. اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ لوگوں سن لو, اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, یہ بتلاؤ اگر وہ رسول مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ جو کفر اختیار کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ آیت کریمہ سنی وہ دیوانہ وار فوری طور پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہو, ابھی ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو پڑھے لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی آیت کریمہ نہیں تھی. حضرت ابو بکر نے کہا انک میت وانہم میتون, اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی ایک دن مرو گے اور لوگوں کو بھی ایک دن مرنا ہے, تو اے لوگوں اللہ کے نبی مر چکے ہیں. اس کے بعد پورے مدینے والوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً ہمارا نبی اب اس دنیا کے اندر نہ رہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا, وہ مر چکے, وہ دنیا سے جا چکے. اس کے بعد لوگوں کو یقین ہوا. تو میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, یہ تاریخ کا وہ المناک صفحہ تھا, یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور نبی کی زندگی کا, یہ آخری وہ دور تھا, یہ وہ دروازہ تھا, یہ آخری وہ باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد یہ ان دلائل کو اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ملاقات ہماری اسی موضوع کے اوپر ہوگی, کیا یا ہمارے نبی زندہ ہیں یا ہمارے نبی مر چکے ہیں, اور شبہات اور وہ شکوک اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ڈاؤٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اگلے خطبے میں. یہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسی نبی کی سیرت مقدسہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی نبی کے چھوڑے ہوئے پاکیزہ نقوش کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی نبی کے سنتوں تباہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کے صحیح طور پر متبع اور پیروکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. لیجئے موضوع کی دوسری کڑی سماعت فرمائیے. بزرگو, دوستو اور بھائیو, ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے چل رہی تھی اور میرا موضوع تھا کہ آیا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے یا نہیں آئی ہے, آپ کی وفات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یعنی آپ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ بات تھی کہ جو ایک شبہ کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں میں شبہ کو ڈال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دوست یہ سوچتے ہیں کہ موت آنا یہ نبیوں کے لیے باعث توہین ہے, یعنی موت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کرنا, انبیاء کے لیے استعمال کرنا, یہ انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے. انبیاء کو میت کہنا, انبیاء کو مردہ کہنا, یا یہ کہنا کہ وہ مر گئے, یہ نبیوں کی توہین ہے, یہ ان کی گستاخی ہے. میں ان دونوں مسئلوں کو قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ سے ثابت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چنانچہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے تعلق سے اور آپ کی موت کے تعلق سے, آپ کی وفات کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, وہ تمام اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے میں اپنا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اور وہ اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں, جنہوں نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ بحمداللہ عملی طور کے اوپر اس کے اوپر آج تک کاربند ہیں, وہ اہل سنت نہیں جنہوں نے صرف لیبل لگا لیے ہیں اور بباطن وہ بدعتی ہیں, رافضیوں سے ان کا کنٹیکٹ ہے اور رافضیوں کے طور طریقے ان کے اندر ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. وہ مراد میری نہیں ہے بلکہ اس سے میری مراد اہل سنت والجماعت جو حقیقی طور پر کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور کتاب و سنت سے بالا تر چیز کسی دوسری چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آمینہ کلال فاطمۃ الزہرا کے ابا اور عائشہ صدیقہ کے شوہر اور کائنات کے امام اور بلال کے آقا اور رب ذوالجلال کے غلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو بوقت چار